Доволството. Утринно слово, държано от учителя на 24 ноември 1935 година. 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Има хора, които всякога са недоволни. Недоволството се дължи на глада в широк смисъл. И нетърпението произлиза от глада. Гладният е крайно нетърпелив. Това не значи, че ситият е търпелив. Той не е търпелив, но е крайно взискателен. Опитайте се да задоволите през ситения. Каквото и да направите, каквото и да сте сготвили, той все недоволен остава. Това не е било добре сготвено, това не е било добре наредено, все ще бъде недоволен от нещо. Значи недоволството се проявява и в гладния, и в сития, но по различни начини. Гладният изразява недоволството си чрез нетърпението, а ситият чрез голямата си взискателност. И религиозните, и светските хора са недоволни, и тяхното недоволство се изразява чрез нетърпение. Религиозният поглежда на тук, на там и казва, че не може да търпи този или онзи. Защо не може да го търпи? Защото не е проявявал както трябва. Този не бил истински набожен, онзи не бил справедлив и така нататък. Светският човек изразява недоволството си по отношение на материални работи. За ядене, за облекло, за наредбата в къщата и така нататък. Какви са качествата на набожния човек? Едно от неговите качества се изразява чрез даването. Ако влезе в едно общество, той ще даде нещо от себе си. Ще каже нещо, с което да обърне внимание на хората и те ще започнат да мислят. Той ще им помогне в разбирането. Ако преди него не са разбрали нещо, в негово присъствие ще го разберат. Ще каже някой, че преди да разбере нещо, не може да го възприеме и приложи. Обаче има неща, които първо ще направиш, ще ги приемеш в себе си, а после ще ги разбереш. В това отношение светлината дава пример. Тя първо влиза в очите ви, в къщата ви и след това ви дава възможност да я разберете. Речете ли първо да я разберете, а после да я възприемете, всичко е изгубено. Тя се движи с такава бързина, че не можете да я стигнете. Фотографът мисли, че е хванал светлината с апарата си. Наистина, той е хванал нещо, но не светлината, а някой предмет. Човек, дърво, планина и други. Светлината му е помогнала да отпечата нещо върху стъклото, но тя веднага си е заминала. Чувате някой да казва, че иска да разбере истината, да я схване. Истината е неуловима. Ти можеш да хванеш само последствията й, както светлината оставя последствия върху светлочувствителното стъкло на апарата, обаче нито светлината е уловена, нито истината. Искам да зная истината, да разбера здрав ли си или болен. Това не се разбира. Ще наблюдаваш човека и ще изучаваш проявите му. Ако се движи, яде, работи, мисли, чувства и постъпва право, той е здрав. Ако лежи, не яде, не работи, не постъпва право, той е болен. Сегашните хора се делят на светски и на религиозни. Светския мисли за себе си, че е свободен, нищо не го ограничава, за нищо не се държи. Религиозният пък мисли, че е свързан с Бога и стои по-високо от другите хора. Наистина, той е свързан с някого, но не с Бога. И волът е вързан, но връзката, веригата, която го държи, не му дава свобода. Да бъдеш свързан с Бога, това значи да бъдеш свободен в мислите и в чувствата си. С каква връзка може да се похвали религиозния, щом не е свободен да ходи където иска? Той не е свободен даже и в мисълта си. Където и да отиде, чувства, че нещо го държи. Не е свободен да се прояви както разбира. Истински религиозен или духовен човек е този, който няма юлар на главата си, нищо странично не го увлича, нищо не го смущава. Ето защо, за да се определи като духовен, човек трябва първо да си отговори на въпроса свободен ли е или не. Хвърлете всички олари, които са ви ограничавали. Откажете се от всички стари религии, т.е. от връзки, които са ви държали пред ясли, пълни със слама, и там сте разисквали върху качеството на сламата, върху оборите. Това е старата философия на живота. Философията на иоларите, яслите и оборите. Ние не се интересуваме от тях. Ще кажете, че имате говеда, трябва да се грижите и за тях. Който има говеда и ги е вързал, нека се грижи да им даде условия за живот. Ние не се интересуваме вече от говеда. Ела да ми помогнеш да очистим оборите. Това не е моя работа. Ако аз съм истински религиозен, никога няма да търся външна помощ други да ме чистят. Ако някой ти донесе храна, добре ще бъде, ако някой не се погрижи за прехраната, ти сам ще си я намериш. Ти ще бъдеш свободен, сам ще се връзваш и развръзваш, без да държиш някого отговорен за това. Докато държиш хората отговорни за това и за онова, ти никога не можеш да разрешиш противоречията си в живота. Запитаха Христа, да даваме ли дан на кесаря или да не даваме. Това е все едно да попитате да се грижим ли за оборите си или да не се грижим. Ако имате обори, ще ги чистите, ако нямате, ще бъдете свободни. Това подразбира кесаревото да дадете кесаря, а Божието Богу. Само така човек може да бъде свободен. Христос посочва на хората пътя към светлината и им показва как трябва да живеят. Ще живеете така, както Той е живял. Как живеем ние? Няма защо да се говори как живеете. Достатъчно е да влезе човек в обора ви и да знае къде са погрешките ви. Ако воловите ви са чисти, оборът е чист. Ако воловите не са чисти, оборът е нечист. Ако воловите са мършави, това показва, че не са добре хранени. Ако са огоени, храната им е била добра. Често хората се обвиняват едни други в престъпления. Вързания вол или кон може ли да прави престъпления? Може, но по-малко от свободния. Вързания кон може да рипа. Да рита. Рита той само с краката си да върши престъпление. Същото се отнася и до човека. Вързания човек прави по-малко престъпление от свободния. Под свободен човек разбираме разумния, добрия, справедливия. Той не може да върши престъпление. Обаче, който е свободен само физически, с развързани ръце и крака, той прави големи престъпления. В такъв случай и ограниченият прави престъпления. Например, заставят едного да се движи в ограничено място между много хора. Без да иска, той ще удари някого, ще удари други го, ще ритне трети. Ако се движи на простор на широко, никого няма да засегне. Следователно, който прави много погрешки, движи се в ограничено пространство между много хора. Който прави малко погрешки, движи се на широко, далече от хората. Той не засяга никого, не може да бутне никого. Коя е причината за погрешките? Чрезмерните желания на човек. Срещнеш една красива жена, искаш да се запознаеш с нея и сгрешиш. Видиш една хубава къща, сгрешиш. Отидеш на пазара, видиш тлъста кокошка, пожелаеш я, сгрешиш. Ако се движиш по полето далече от хората, не можеш да сгрешиш. Ще кажете, че човек не трябва да се съблазнява, не трябва да пожелава нищо. Добре това, но какво ще прави гладният, като види добре опечен хляб или добре опечена кокошка? Колкото и да се въздържа, все ще се съблазни. Ако гледаш добре опечен хляб от чисто брашно, ти се съблазняваш. Да гледаш мухлясал хляб и да желаеш да си хапнеш от него, това е престъпление. Защо? Защото мухлясалия хляб ще разстрои организма ти. И при яденето на хубавия хляб има опасност. Ако ядеш бързо, можеш да се задавиш за това, когато ядеш хубав хляб. Не яж бързо. Дъвчи хляба добре, бавно да се ползваш от него. Дадат ли ти мухлясал хляб, спри се да го разгледаш, като видиш мухала, откажи се от този хляб. Хубавия хляб ще ядете спокойно, ще го дъвчете с любов. А мухлясалия ще разглеждате от всички страни и ще се откажете от него. Какво означава любовта? Христос казва, аз съм живият хляб, слязал от небето. Който ме яде, има живот в себе си. Значи, любовта е свързана с яденето. Щом обичаш някого, ще го приемеш в себе си, както детето слага ябълката в устата си и я изяжда. Христос казва още: който яде плътта ми и пие кръвта ми, има живот в себе си. Христос казва, че яденето е благо. Религиозният казва, че яденето е изкушение и човек трябва да се въздържа от него. Разумното ядене, т.е. яденето с любов, е благо, а без любов води към нещастие. Ако ядеш с любов, дълго време ще живееш. Ако не ядеш с любов, преждевременно ще умреш. Кое е по-добре? Да ядеш с любов или без любов? Да бъдеш нахранен или да ходиш гладен? За предпочитане е човек да яде с любов, отколкото без любов. За предпочитане е да яде, отколкото гладен да ходи. Гладът ограничава човека. Води го към смърт. Като се говори за смъртта, мнозина я свързват с онзи свят и се запитват какво има там. Но онзи свят има някакви същества, има живот, но той не е като този на земята. Докато сте на земята, сърдите се, огорчавате се и мислите, че същите отношения съществуват и на онзи свят. Майка и дъщеря, син и баща се карат, не се разбират, но като умре някой от тях, мислят, че ще се намерят на онзи свят. Там идеята за брат и сестра, за майка и баща е съвсем различна от тази, която хората разбират. Следователно, който отиде на онзи свят със сегашните си разбирания, никого няма да намери. Нито баща си, нито майка си, нито брата си, нито сестра си. Отношенията между съществата на онзи свят се определят от любовта. Когато се говори за любовта, мнозина мислят, че тя няма отношение към тях, т.е. не могат да я прилагат. Значи да бъдат обичани, това е вреда на нещата, а те да обичат, това е мъчна работа. Както искаш да те обичат, така и ти трябва да обичаш. Докато детето е малко, майката го храни, къпи, облича го, носи го на ръце, проявява любовта си към него. Щом порасне, тя го пуща на земята, само да ходи, само да се храни и облича. Трябва ли младия момък и младата мома да изискват от майка си същите прояви на любов? Сега е ред на сина и на дъщерята, те да проявят любовта си към родителите. Майката носи детето си, докато е леко и малко. Щом порасне и стане тежко, тя го оставя свободно само да ходи. Щастието на земята е временно. Ползвайте се от силите, които носи то, за да понасите страданията, мъчнотиите и незгодите в живота. Само така ще имате трезво отношение към всичко, което ви се случва. Не е въпрос само да фантазирате и да си въобразявате, че можете да постигнете високи служби и да се прославите. И това е възможно. Но работа се изисква от всички. Съзнателна работа върху себе си, както и върху ближните. Какво е нужно на човека, за да поддържа живота си? От една страна той се нуждае от въздух, вода, светлина и храна. А от друга – от мисъл, чувства и действия. Трябва ли да ядем? Ако искате да живеете, ще ядете. Ако не ядете, ще умрете. За да живеете, все трябва някой да се пожертва за вас. Всяка жертва, направена съзнателно и с любов, се благославя. Днес и дърветата, и растенията, и животните се жертват за нас. Какво трябва да правим тогава? Да приемем жертвата им и да благодарим. Щом приемаме жертвата им с любов и благодарност, те се повдигат, жертвата им не остава на празно. Запитаха Христа: трябва ли да се жени човек? Христос отговори: синовете на този век, които се раждат и умират, ще се женят. Обаче, които придобият вечния живот, нито се женят, нито за мъж отиват. Значи в бъдещия век хората няма да се женят по този начин, както става сега. Днес момата умира за момъка, момъкът за момата, те се жертват един за друг. Защо? Мислят, че така ще влязат в Царството Божие. Всъщност, за да влезе в Царството Божие, човек трябва да стане като дете. Така е казал Христос. Не е казано, че възрастният или старият може да влезе в Царството Божие, но казано е: ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Влизането в Царството Божие подразбира освобождаване от смъртта. Само он се влиза в Царството Божие, който носи любовта в себе си, който не очаква от любовта на другите. Бъдещия свят е на любовта. На коя любов? На любовта, която дава без да взема. Казано е, че Бог е любов. Ние живеем и се движим в тази любов. Като ни люби, Бог ни учи как да живеем и да любим. Възможно ли е човек да обича като Бога? Ти не можеш да обичаш целия свят. Не можеш да обичаш голямото, цялото, но можеш да обичаш малкото, т.е. частите. Ти не можеш да носиш цял океан вода на гърба си, но можеш да носиш една капка. И тъй. Непостижимите неща имат отношение към този свят, а постижимите към онзи. На онзи свят лесно можеш да носиш океана. На този свят не можеш, обаче тук можеш да носиш само една капка. Светът, в който нещата стават постижими, е реален. Светът, в който нещата са непостижими, е нереален. От гледище на земния живот е обратно. Непостижимото е реално, а постижимото е нереално. Човек вижда, че зад непостижимото има нещо разумно, което при други условия постига нещата. Например, на земята човек не може да носи океана, но той съзнава, че при други условия океанът може да се превърне на капка, която и детето може да носи. Другите условия са на небето. Къде е небето, къде е онзи свят? Където е този свят, там е и онзи. И двата свята са на земята. От съзнанието на човека зависи в кой свят живее. Има хора, които се съблазняват от парите, но има и такива, които не се съблазняват. Първите живеят в този свят, вторите на онзи свят. Едните имат отношение само към материалния свят, а другите само към духовния. Как се разрешават спорните въпроси на земята? Чрез светлината. Гвоздият се оплаквал от чука и на ковалнята, че го бият. Питам на ковалнята, защо постъпва така с гвоздия? Тя казала, че вината е в чука. Пита ли чука, защо биеш гвоздия? Вината е в гвоздия, който е застанал между мен и на ковалнята. Може ли чукът да не бие гвоздия, а наковалнята да не го поддържа? Може, само когато гвоздият се превърне в светлина, докато е от желязо, ще страда. Докато чукът и наковалнята са железни, ще бият. Стане ли човек на светлина, всички въпроси се разрешават. Никой не може да хване светлината и да я сложи между чука и наковалнята. При сегашните разбирания на човека, както и при условията, при които живее, страданията са неизбежни. Превърни ли се на светлина, страданията престават. Хората се страхуват да изгубят живота си, но ще се освободят от страданията и противоречията. Къде ще бъдем тогава? Навсякъде. За една секунда ще се намериш на 300 000 км разстояние от своя възлюбен. Видиш ли, че възлюбеният ти иска да те изяде, бягай далече от него. Сложи крилата на светлината и бързо се понеси в пространството, ако си слаб, ще те изяде. Затова казваме, че слабият е кандидат за онзи свят, а силният за този свят. Изкусителят дойде при Христа и му каза: «Направи тези камъни на хляб». Христос му отговори: «Не само с хляб може да живее човек, но и с всяко слово, което излиза от устата на Бога». Докато хората мислят, че само с хляб може да се живее, всякога ще се ядат един други. Лесно е, когато ти ядеш хората, мъчно е, когато тебе изяждат. Чувате някой да се оплаква, че го подяли, друг да се оплаква, че го ощетили, приятелят подяжда, а неприятелят ощетява. Как става това? Представете си, че носите на гърба си 100 кг хляб и пъшкате под тежестта на този товар. Среща ви вашия приятел и тръгва с вас. Понеже не носи хляб, той взима от вас. Не взима един-два хляба, на другия ден пак един-два хляба, докато товарът ви олекне. Той ви е подял, но същевременно ви е освободил от голямата тежест. Срещне ли ви неприятел, той няма да ви подеде, но ще ви ощети, т.е. няма да ви освободи от товара, а ще ви натовари още повече. Ако се сдружите с него, той ще ви хвърли в някакво престъпление. Вместо него ще обвинят вас, вие ще носите неговия грях. В този смисъл грехът не е нищо друго, освен ощетяване. Дяволът ощетява човека, той влиза в него и почва да гледа през неговите очи. Направиш едно престъпление и веднага те хванат. Причината е дяволът, но ти си хотел, в който се е настанил той. Тебе виждат, а не дявола. Когато хванат, него държат отговорен за престъплението. Дяволът ти е накарал да откраднеш пари и ти го слушаш. Защо ти са чужите пари? Искаш да си поживееш, да се удоволстваш, тази мисъл води към смъртта. Ще кажете, че без пари не може да се живее. Освен парата, има и друга разменна монета – приятелството, добродетелта, красотата. Отива един дядо да си купи захар. Бакалинът претегля едно кило и казва «дай парите». Той взема парите и дава захар. След малко дохожда млада красива мома да си купи захар. Бакалинът поглежда към нея, претегля едно кило захар и казва «не ще ти дам захар без пари». Защо той дава на момата захар без пари, а на дядото с пари? Момата носи любовта, която разрешава всички въпроси. Тя отваря сърцата на всички хора, без нея няма живот. Ще кажете, че и без любов въпросите се разрешават. И това може, но при отсъствието на любовта въпросите се разрешават временно. Любовта е непреривен процес. Сегашните хора мислят, че без любов може да се живее, а без пари не може. Точно обратното – без пари може да се живее, а без любов не може. Какво представляват парите? Резултат на нещо. Ако под пари разбирате златото, ще знаете, че те имат отношение към слънцето. Следователно, човек не може да живее без слънце, но и без пари не може да живее. Доскоро учените казваха, че електричеството се пренася само по жици. Новите учени доказват, че и без жици може. Днес виждаме, че електричеството се пренася по въздуха без жици. Както жиците, така и въздуха са проводници на електричеството, значи и златото е потребно на човека само като проводник на онзи живот, който иде от слънцето. За да възприеме този живот, човек се нуждае от злато. В какво количество? Колкото да мине през него космичния живот, повече злато не ти е нужно. Имаш ли повече, отколкото трябва, ще носиш неговия товар. Тъй, щото когато се говори за златото, гледайте на него като на проводник на живота, като на елемент, който не се окислява, не гние, не се разваля, на никого не причинява пакости. Красив е цветът на златото. Между златото и материалния живот и истината в духовния има известна аналогия. Каквото е златото за материалиста, такава истината за духовния човек. Какво всъщност е истината? Тя дава живот и свобода на всички същества, никого не заробва, на никого не причинява пакости. Истината дава знание на човека. Тя внася светлина в неговото съзнание. Истината всякога дава нещо на човека, тя го освобождава и от най-малките му ограничения. Не са страшни големите ограничения, а малките. Не са страшни големите желания, а малките. Не е страшно голямото зло, а малкото. Една българска поговорка казва – малкото камъче спъва колата. Време е вече хората да оправят живота си, как ще стане това. Някои разчитат на Христа, други на себе си, трети на обществото, на държавата и така нататък. Какво искат сегашните хора от Христа? В миналото едни искаха изцеление, други спасение на душите, трети слава и така нататък. Майката Зеведеева дойде при Христа и го молеше да нареди единия и син да седне от лявата му страна, а другият от дясно. Тя не знаеше какво иска. Христос не искаше слава за себе си, още по-малко може да даде слава и почести на хората. Да искаш това, което не те ползва, това значи сам да си напакостиш, да даваш съвет на хората, без да разбираш законите на живота. Това значи да копаеш яма сам на себе си. Вол и Магари живеели приятелски и често се разговаряли. Волът орал по цели дни на нивата и се връщал вечер уморен, Магарето ходило през деня на пазар с господаря си и след това се прибирало в обора заедно с Вола. Волът се оплаквал от тежката работа и се чудил как да се освободи от господаря си. Магарето го слушало, влизало в положението му и най-после казало: «Да съм на твое място, ще се престоря на болен. Няма да ям 2-3 дена и господарят ни ще се принуди да ти даде почивка». Волът харесал този съвет и го приложил, обаче господарят разбирал езика на животните, чул разговора между Вола и Магарето. Слугата занесъл храна на животните в дама, но забелязал, че Волът ни яде. Той веднага отишъл при господаря и казал: «Господарю, Волът е болен, не яде. Господарят се усмихнал и казал: нека остане днес в дама да си почине, не го изкарвай на нивата, вместо вола вземи магарето със себе си, то да свърши неговата работа. Магарето отишло на нивата, цял ден работило и се върнало крайно уморено. Като разбрало какво го очаква, то казало на вола: чу господаре да казва на слугата, че ако си все още болен, ще те заведе на кланница да те заколят. Волът се оплашил и като му донесъл слугата храна, ял. Тогава магарето му казало: дадох ти един съвет, от който ти си почина, но не бих дал същия съвет на хората. То научило, че ако един човек е свободен, друг ще бъде ограничен. Ако волът е свободен, магарето ще оре. Ако волът оре, магарето ще бъде свободно. Всички същества не могат да бъдат свободни в едно и също време. Искате ли всички да бъдете свободни в един и същи момент, ще се натъкнете на противоречия, които не могат да се разрешат. Волът ще си оре на нивата, а магарето ще носи господаря си в града. Който иска да разреши правилно въпросите на живота, не трябва да бъде нито вол, нито магари. За да бъдат волът и магарето това, което са сега, за това има ред причини. Ти трябва да се освободиш от големите противоречия на живота и да влезеш в света на любовта. Не се занимавай с морализиране, не питай защо чукът и на ковалнето удрят гвоздия. И това си има причина. Мъж и жена спорили върху един въпрос. Спорът дошъл до бой. В това време край тях минал един свещеник и чул как се разправят. Той решил да ги помери и се обърнал към мъжа със строги думи. Жената веднага се нахвърлила заканително върху свещеника и му казала: веднага да си отиваш, върви си по пътя. Нямаш право да се месиш в чужди работи. Че се караме и се бием, това е наша работа. Както се бием, така ще се помирим. Кой ти даде право да говориш така на мъжа ми? Свещеника разбрал погрешката си и продължил пътя си. Казвам, въпросът между мъжа и жената ще се разреши тогава, когато се разреши въпросът между чука на ковалнята и гвоздия. Не е лесно да се помирят чукът и на ковалнята. Чукът удре върху на ковалнята, без да мисли, че измъчва. На ковалнята му противодейства, търси начин да отбие неговия удар. Обаче в удрянето на чука и в противодействието на наковалнята гвоздият се оформя. В действието и противодействието се твори великото и красивото в света. Като се говори на хората, явява се въпросът какво се постига с това. Все се постига нещо. Говоренето не е нищо друго, освен превозно средство, пренасене на човешката мисъл от едно място на друго. Както човек се пренася с различни превозни средства, така и мисълта се пренася с биволска кола, с файтон, с автомобил, с параход, с влак, с аероплан и най-после с бързината на светлината. Кое от превозните средства е най-безопасно? Биволската кола. Обаче, за да се возиш с биволска кола, трябва да имаш търпение. Ето защо светлината като превозно средство е за предпочитане. Там няма никакви мъчноти и противодействия. Мощна е мисълта, която се движи с бързината на светлината. Мисли, чувства и постъпки, които се движат с бързината на светлината, проистичат от Божията любов. При това положение човек се радва на свободата и на живота си. Той е доволен и от най-малките си придобивки. Изгубили светлината на мисълта си, той губи доволството си. Страшно е да изгубиш светлината си, още по-страшно е да изгубиш любовта, която разрешава всички мъчноти, противоречия и незгоди. И тъй, докато сте на земята, не се мъчете да разрешавате противоречията. Каквито усилия и да правите, те остават неразрешени. Чукът си остава чук. Наковалнята наковални и гвоздият гвозди. Каквито наставления и да даваш на чука, той всякога ще прави това, което си знае. Колкото и да смекчаваш положението на гвоздия, той трябва да търпи. Как търпиш? Какво ще прави? Поневоля ще търпи. Какво прави онзи, на когото кракът е счупен? Плаче, вика, говори за счупения си крак, но търпи. Като дойде неволята, ще те научи да търпиш. Ако си гладен и няма какво да ядеш, ще търпиш. Яденето носи едновременно нещастия и блага на човека. За да се нахрани, Човек ще заколи един ден кокошка, на другия ден агънце и така нататък. Много кокошки и агнета са станали жертва на човека. Ако са изядени с любов, и те се ползват. Когато нището съзнателно се жертва за висшето, тогава и двата живота се развиват правилно. Законът е нището да се жертва за висшето. Понякога законът действа обратно. Висшето става жертва за нището. Христос казва: ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Под плът и кръв на Христа се разбира Словото Божие. Който иска да бъде ученик на Христа, трябва да се храни с Божието Слово. Значи Словото става жертва на човешката душа. Като влезе в човека, Словото оживява, започва да го учи как да се жертва за другите. Когато висшето се жертва, човек се освобождава. Жертвата има отношение към любовта. Само любещия може да се жертва. Любовта предизвиква любов. Ако любовта не ражда любов, тя не е истинска. Влезе ли любовта в човека, той трябва да се изяви така, както Бог се проявява. Както Бог е милостив, дълготърпелив и щедър, такъв трябва да бъдеш и ти. Много е говорено за любовта, но въпреки това хората се оплакват от живота си. Някой казва: лесно се говори, но никой не влиза в положението ми. Огън гори в къщата ми. Има ли нещо лошо в огъня? Ако е зима и ти нямаш огън в печката, ще трепериш от студ. Огънът е на място, но димът е страшен. Той просълзява очите, препятства на дишането. Едно се иска от човека – права мисъл и прилагане на мисълта. Не е достатъчно само да мислиш право, но трябва да прилагаш мисълта. Казва, че всяко същество употребява храна, съответна на устройството му. Мисълта е права, но ако накарате някого да покаже къде именно се вижда, че тази мисъл е права, нищо не може да ви каже. Достатъчно е да погледнете зъбите на едно същество, за да определите храната, която употребява. Например, от тревопасните са развити кътниците, с които стриват тревата, у месоядните – предните зъби и кучешките. Същевременно храната определя характера. Вълхът се храни с месо, следователно има един характер. Овцата се храни с трева, има друг характер. Хора, които се хранят с обикновено слово, имат един характер, които се хранят с божественото слово, имат друг характер. Ако се храниш с обикновено слово, това значи, че ядеш хляба по обикновен начин. Храниш ли се с Божественото Слово, ти едеш хляба по божествен начин, с благодарност и любов. В първия случай ще имаш един резултат, във втория случай друг. В първия случай и най-хубавата баница, и най-хубавият хляб ще дадат по-малък резултат от трошицата или парчето хляб, приети с любов и благодарност. Бъди доволен и благодарен от малкото, което Бог ти дава. Ако страдаш малко, бъди доволен. Ако страдаш много, пак бъди доволен. Ако изгубиш богатството си, бъди доволен и от това. Бъдете доволни и като губите, и като печелите. В каквото и положение да се намирате, бъдете доволни. Ако искате да имате приятели, давайте от благата си на онези, които са лишени от тях. Богатия да дава от богатството си, ученият от знанието си, добрият от своето добро и така нататък. Каквото благо имаш, сподели го със своя ближен. Не задържай светлината само за себе си. Христос казва: запалена свещ подшиник не стои. Задачата на човека е да разреши правилно противоречията си. Това се постига с доволство. Ако си беден, бъди доволен от беднотията. Богат си, бъди доволен от богатството си. Не се обезсърчавай. Всякога превръщай недоволството в доволство. Във всичко търси добрата страна. Че дрехите ти били скъсани, това не те смущава. Намери добрата страна в скъсаните дрехи. Така ще става по-лесно проветряване, всякога ще имаш чист въздух. Нека остане в ума ви мисълта. Бъдете доволни от малкото, което денят ви носи. Не мислете за утрешния ден, той сам ще помисли за себе си. Благодарността и доволството внасят радост и веселие в човешката душа. Само така човек ще стане като дете и ще влезе в новия живот, в Царството Божие. Само така той ще придобие светлина и мощ. Ще влезе в божествения живот, който носи условия за освобождаване на човека от робството. Божия дух носи всичките блага на живота. Утринно слово, държано от учителя на 24 ноември 1935 г. 5 часа сутринта, София, Изгрев.